To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 18 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Waiting for your lover. What are you to discover? greckie śniadanie. A na takie greckie śniadanie polecamy kiszkę. Znowu? Nie znudziło się? Ach, to Boga temu zabroni. Środa, 18 grudnia, dziś Laurencji, Bogusława, Gracjana i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Z samego rana pan Darek z Monachium informuje, że jedzie na święta, jest przed Berlinem, a zmierza do Działdowa. Na razie wiosna, panie redaktorze. Plus 10. Tak też będzie dziś, choć miejscami może się chmurzyć, to jednak w większości regionów dziś pogodnie, choć uważajmy rano na lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na północy i na zachodzie może pokropić, a wiatr zachodni, południowo-zachodni przeważnie umiarkowany, choć na południu porywisty. W Tatrach do 100 km na godzinę. Na termometrach dziś od 8 stopni na Suwalszczyźnie, od 8 10 w centrum, 12 na Dolnym Śląsku. Najwyższa temperatura lokalnie w Bieszczadach nawet do stopni 14. Kto by pomyślał w drugiej połowie grudnia. Nie wiem, powiedzieć, nie powiedzieć, tak mi się suchar przypomniał. Tak. No dobra, powiem. Ktoś zamawiał pobudkę na czwartą? To szybciutko, szybciutko, bo już po piątej. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Wiem, suchar. Ale utwór zacny i po raz kolejny taka odważna propozycja. Rumba, 10 minut po godzinie 5. Ano, serdeczne pozdrowienia z Olecka na Mazurach. Garbatych lekka mgła, 4 stopnie i od 4 w robocie. Dzień zaczyna się od karmienia czarnej i szybkiego dokumentacji fotograficznej. Ech, identyka obydwa kociaki. Jeszcze raz serdecznie pozdrawia pan Łukasz. Bardzo dziękujemy. Pan Grzegorz dodaje, że taką zimę to można by cały czas czas nie tęskni człowiek za śniegiem. Właśnie w drodze do pracy się wybiera. Pan Grzegorz prosi o jakieś mocniejsze uderzenie. Jest nawet konkretna sugestia, cóż to miałoby być ze żarek letnisko. No jak żarki letnisko, to wiadomo, że musi być i ciepło, i przyjemnie. Pan Sebastian jeszcze nieco spóźniony, ale czujnie na słuchu z duńskiej Fioni. Tam wiecznie jeszcze jedna nocka i ferie świąteczne. Czas zacząć. A jutro o poranku meldunek z trasy Middelfart Kędzierzyn Kośle. Pozdrawiamy panie Sebastianie, by ta nocna zmiana szybciusieńko minęła. No jeszcze z Warszawy i na ulicach spokój, luźno, termometr pokazuje 8 stopni. To z pozdrowieniami od pana Sebastiana, nominalnie z Nowego Dworu Mazowieckiego. Prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. A jeszcze warszawski Ursus się kłania. Pani Martyna już na nogach przed poranną podróżą do Frankfurtu. Za oknem ciemno i plus 5. No i niech te plusy nie przesłonią nam tych minusów. Uważajmy na drogach, bo miejscami, no, mimo że ciepło, to jednak może być ślisko. Wzmożona czujność. 11,5 minuty po godzinie 5. Co przed nami w kraju i za granicą, o tym za chwilę. Zaczęły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest Yes. No, szanowne panie, czekaliśmy tutaj w budzikowym gronie, ale bardzo się cieszymy. Pani Paulina już na nogach z nami na słuchu. Kotlina Kłodzka też słucha dzisiejszej audycji z Górbialskich. Pani Barbara i pani Ela z Opola. Jeszcze ja meldunek sprzed lustra podczas malunku na liczniku 10 stopni, a ja tam tęsknię za śnieżną i mroźną zimą. No, ciekaw jestem, jak ten pogodowy układ państwu odpowiada, czy nie. Do 14 stopni dziś ponownie na południowym wschodzie. W tej sprawie mail, telefon, SMS. No a teraz 16 minut po piątej zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić. Najpierw zagranica, bo temat Zielonego Ładu wraca na salę plenarną Parlamentu Europejskiego. W Strasburgu odbędzie się debata na temat ostatniego szczytu unijnego w Brukseli. Była na nim mowa m.in. o osiągnięciu neutralności klimatycznej przez Unię do 2050 roku. Podsumowanie szczytu unijnego w Strasburgu po raz pierwszy przedstawi nowy szef Rady Europejskiej, Charles Michel. W siedzibie Parlamentu Europejskiego odbędzie się w południe ceremonia wręczenia nagrody imienia Andrieja Sacharowa za bieżący rok kończący się w imieniu wyróżnionego ekonomisty i hamatonki walczącego o prawa mniejszości ujgurskiej w Chinach. Tę nagrodę odbierze jego córka, a to dyplom oraz 50 tysięcy euro. To dziś w siedzibie Parlamentu Europejskiego, a w Strasburgu, a w Paryżu mają się rozpocząć dwudniowe negocjacje między premierem Francji Edouardem Philippem a przedstawicielami związków zawodowych. Chodzi o powstrzymanie fali demonstracji przetaczających się przez kraj od 2 tygodni, kiedy to ogłoszono strajk generalny. Wczoraj na ulicę wyszli ponownie pracownicy transportu, którzy w całej Francji sparaliżowali ruch, także nauczyciele, adwokaci, lekarze, pozostały personel medyczny, hostessy, stewardzi, części linii lotniczych. Ale Francja, w Stanach Zjednoczonych, w Izbie Reprezentantów amerykańskiego kongresu odbędzie się głosowanie w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Demokraci twierdzą, że mają wystarczającą liczbę głosów, by postawić mu formalne zarzuty. Prezydent USA określa działania demokratów mianem politycznego zamachu stanu. No nawet jeśli Donald Trump zostanie formalnie oskarżony przez Izbę Reprezentantów, to usunięcie go z urzędu prezydenta jest praktycznie niemożliwe. Wymagałoby bowiem 2/3 głosów w Senacie, w którym demokraci nie mają nawet większości. Najnowsze sondaże pokazują, że Amerykanie są prawie równo podzieleni w sprawie impeachmentu swojego prezydenta. U nas w kraju Senat kończy dwudniowe posiedzenie, a do rozpatrzenia pozostały 4 punkty porządku obrad, w tym ustawa wprowadzająca tak zwany mały ZUS plus. Przewiduje ona obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych firm od ich dochodów. Na zakończenie posiedzenia odbędą się również głosowania nad ustawami rozpatrzonymi podczas dwudniowych obrad. Senatorowie rozpoczną także własną inicjatywę ustawodawczą umożliwiającą ponowne przeliczenie wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953. Narodowy Bank Polski upamiętnia sprowadzenie 100 ton złota do kraju i z tej okazji bank centralny wyemituje dziś kolekcjonerską monetę o nominale 100 zł, ma kształt sztabki złota, jest wykonana z kruścu o próbie prawie 1000, także wizerunek monety nawiązuje do posiadanego przez Polskę złota. Monety w cenie 2100 zł można kupić przez internet, także w oddziałach okręgowych NBP. Nakład monety upamiętniającej sprowadzenie 100 ton złota do Polski wynosi 2019 sztuk. Sprawdziłem dane, przyjrzałem się, cóż tam w skarbcu. Narodowy Bank Polski posiada obecnie ponad 228 ton złota, z czego 105 ton jest przechowywane właśnie w skarbcach NBP. W Katowicach zostanie dziś przed południem odsłonięty mural upamiętniający polskiego himalaistę Jerzego Kukuczkę. Mural powstał w dzielnicy Bogucice na ścianie budynku, w którym w przyszłości ma powstać centrum himalaizmu nazwane imieniem himalaisty. Jerzy Kukuczka mieszkał w sąsiednim budynku światowej sławy. Himalaista jako drugi człowiek na ziemi zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników. Zajęło mu 8 lat. Zginął w 1989 roku w czasie wejścia na Lhotse nową drogą przez niezdobytą wtedy południową ścianę. No i świąteczny klimat, bo to już za tydzień Boże Narodzenie. Wieczorem w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką odbiorą od harcerzy betlejemskie światełko pokoju. Tegorocznej akcji organizowanej w naszym kraju po raz 29 przez Związek Harcerstwa Polskiego towarzyszy hasło "Światło, które daje moc". To stanowi nawiązanie do słów świętego Jana Pawła II

Urodził się 233 lata temu, zmarł w 1826 roku. 13 lat temu odszedł Joseph Barbera, amerykański rysownik, twórca filmów animowanych, znany ze współpracy z Williamem Hanną. Słynny duet studia animowanego powstałego w 1957 roku Hanna-Barbera. 8 lat temu odszedł Václav Havel, pisarz, pierwszy prezydent Republiki Czeskiej, jeden z najbardziej znanych współczesnych mężów stanu, symbol aksamitnej rewolucji, opozycjonista. A równo rok temu pożegnaliśmy Kazimierza Kuca, reżysera filmowego, teatralnego, telewizyjnego, scenarzystę filmowego, publicystę, pisarza i w ostatnim czasie życia także polityka, marszałka Senatu. To wspomnienia z kalendarza, ale także ta rzeczywistość wspomnieniowa przeplata się z urodzinami, najlepszymi życzeniami, które kierujemy dziś. Kto wie, może słucha amerykańska piosenkarka Christina Aguilera. Let them know we bout that cake straight out the gate. Be independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. They want an itchy, itchy, yeah, yeah. Come on, mocha, chocolate. What? Rio lady, mama. One more time, come on. Yeah. Piękne życzenia urodzinowe to na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, teraz punkt 5.30. Północno-zachodniej części kraju dziś pochmurno, w pozostałych regionach w miarę pogodnie, choć rano uważajmy na lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W ciągu dnia na północy i na zachodzie może słabo popadać deszcz. O żadnym śniegu nie ma mowy. Wiatr zachodni, południowo-zachodni przeważnie umiarkowany. Im bardziej na krańce południowe, tym silniejszy. I tak na Podkarpaciu do 70, w Beskidach do 80, w Tatrach do 100 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach bardzo podobnie jak wczoraj w dzień, od plus 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, na Dolnym Śląsku 12, a lokalnie w Bieszczadach nawet do plus 14 stopni. Junk was rocking, going round and round. Oh, baby, with a crazy sound. And it never stopped rocking till the moon went down. You know it sounds so sweet, I gotta take me a chance. Rose out of my seat, you know I had to dance. Started moving my feet, oh, clapping my hands. But they kept on packed. When the police knocked, both those flew back. Kept on rocking, going round and round. Oh, baby, I had a crazy sound. And they never stopped rocking. Animals w muzycznym kalendarzu. Wspomnienie bowiem, w 1938 roku urodził się Chas Chandler, angielski basista formacji, także producent muzyczny. Zmarł w 1996 roku. No i tak to kalendarz się plecie. Urodziny, bo pamiętamy także o urodzinach Baxtera Dery. Angielski muzyk, rocznik 71. Goodbye.

and leave your happy home. You got to pay the house note, the child support, the insurance, alimony, mortgage one, mortgage two. The cheaper to keep her. The cheaper to keep her. The cheaper to keep her. Budzikowe kalendarium muzyczne. Stąsi na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Co najmniej dwie okazje właśnie z tegoż, by przypomnieć to nagranie. W 1943 roku urodził się Robert Henry Keith. Bobby Keys, saksofonista, znany ze współpracy ze Stonesami, zmarł przed 5 laty. A druga, bardziej radosna wiadomość, data również tego samego dnia, tego samego miesiąca i tego samego roku. Na szczęście żyjący Keith Richards obchodzi urodziny. 76. No to z najlepszymi. Za 14 minut 6. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przedświąteczne spotkanie z Korneliuszem Pacudą. Grupa Zajazd to grupa rodzinna. Można powiedzieć, że Lech Makowiecki i jego żona Bożena stanowią bardzo zgrany duet i prywatnie, i zawodowo. Lech Bolibok także dochodzi na skrzypcach do tej grupy i razem mamy Zajazd. Posłuchajmy, jak Bożena Makowiecka potraktowała stary ludowy temat w piosence przedświątecznej Święta już nadchodzą. Zajazd. Święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, otwórzcie drzwi. Płatek śniegu strunął z nieba, w oknie każdym ktoś czeka pierwszej gwiazdy. Znów cały świat śpiewać będzie radość, głosząc wszędzie chwałę Pan na niebiosach, a pokój wszystkim nam. Święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, otwórzcie drzwi. Będzie radość, głosząc wszędzie chwałę Pan na niebiosach, a pokój wszystkim nam. Święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, otwórzcie drzwi. Będzie radość, głosząc wszędzie chwałę Pan na niebiosach, a pokój wszystkim nam. Święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, otwórzcie drzwi. Święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, święta już nadchodzą, otwórzcie drzwi. Faktycznie, już niedługo święta Bożego Narodzenia, 2019 rok mija. Tak śpiewała grupa Zajazd właśnie o tej atmosferze przedświątecznej. No, ale potem po świętach, proszę Państwa, po rodzinnych świętach jakże wesołych i zasobnych, świąteczna dieta cud powinna nas czekać. Tak wymyślił Andrzej Cierniewski i tak Janusz Piątkowski tę piosenkę napisał, myślę o muzyce. Ewa Rakowska napisała tekst. Andrzeja Cierniewskiego trochę szkoda, jeśli chodzi o płyty, o nowe nagrania. Dlaczego nie nagrywasz, Andrzeju? Przecież głos masz wspaniały, a świąteczna dieta cud pasuje do wszystkich, którzy po prostu nadużyli troszeczkę podczas świąt. Idą święta równym krokiem, coraz bliżej ciebie są. Idą święta z nowym rokiem, pełne stoły, aż się gną. Smakoły kuzów bez liku, trudno oprzeć się im dziś, więc w żołądku miejsce szykuj. Smaczne dania, a wśród nich kaczki, flaczki i kolaczki, sernik, piernik, miód, rybka, szynka i wędlinka, bigosiku brud. I na kopce jabłeczniki, owocowy lód, babki, placki i torciki, i na dieta, dieta cud. Święta prawie na półmetku, pora z domu ruszyć się. Odwiedzinki do rodzinki, stół nakryty pięknie też. Z makołyków znów bez liku, jakże nie próbować ich, choć żołądek jęczy cicho, smaczne dania, a wśród nich kaczki, flaczki i kolaczki, sernik, piernik, miód, rybka, szynka i wędlinka, bigosiku brud. I na kopce jabłeczniki, owocowy lód, babki, placki i torciki, i na dieta, dieta cud. Święta, święta i po świętach, jak ten czas przeleciał w mig, przygotowań cała sterta, ani śladu po nich dziś. Święta, święta i po święta, tylko zapach został gdzieś. Już w porządku, mój żołądku, starą znowu będziesz jeść. Kaczki, flaczki i kołaczki, sernik, piernik, miód, rybka, szynka i wędlinka, bigosiku brud. I na kopce jabłeczniki, owocowy lód, babki, placki i torciki, i na dieta, dieta cud. I na dieta cud. I na kopce jabłeczniki, owocowy lód, babki, placki i torciki, to świąteczna dieta cud. Od jutra zacznę się odchudzać. Kolejne spotkanie z Korneliuszem Pocudą i jego muzyką jutro w budziku, także przed godziną szóstą. A ja chyba zostanę przy śledzikach. Za 7 minut szósta. Pan Paweł troszkę prostuje, nawiązując do kalendarza muzycznego. Coś pan, panie redaktorze, tak przemknął przez datę rocznicy śmierci Stradivariusa. Mówiliśmy o tym, ale rozumiem zachętę do tego, by jakoś uczcić właśnie. Dajmy na to smykami. No to w odświeżonej wersji. Ale jakie to będą? Bardziej szarpane?